для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Добрый вечар. Я здрыганулася. Гэта быў ён, мой працадаўца. А як вы мяне знайшлі? Не мае значэння. Нататнік пры вас? Так, але ўсё ж, як вы мяне знайшлі? Не мае значэння. Адкрыйце нататнік. Апошняя старонка. Прачытайце і не сыходзьце з нумара. Я вам хутка патэлефаную. А каб было менш пытанняў, не адключайце свой мабільны. Такім чынам ён ізноў не адказаў. Падобна было, што ён рабіў толькі менавіта патрэбнае яму. Я адкрыла апошнюю старонку. Мы мала дзе бывалі з ёй. Часам я запрашаў яе, але яна адмаўлялася. Часам тэлефанавала сама. Часам я проста ішоў туды, дзе яна магла быць. Проста паглядзець на яе. Яна не бачыла мяне, затое я мог ёю любавацца. Кавярня. Яна бывала там з сяброўкамі, пералётнымі птушкамі, як сама аматаркамі павесяліцца і забыцца пра гэту сустрэчу на наступны дзень. Момант не больш. Яна такая, уся з момантаў. У старым горадзе ў вежы Гедымінаса, калі ёй сумна, яна ўзбіраецца туды на вышыню, адкуль бачны ўвесь горад, ўзбіраецца на вежу і паліць, хоць гэта забароненае. Або таму, што гэта забаронена. Яна такая. Кінатэатр форум Кока-Кола Плаза. Яна любіць глядзець містычныя або прыгодніцкія фільмы. Мы глядзелі з ёй «Ключ». Яна ўчапілася ў падлакотні крэсла. Ёй было страшна. Але ёй гэта часам таксама трэба спалохацца, каб лягчэй жыць у рэальнасці. Так яна гаварыла. Яна такая. У піцэрыі, у форуме. Любила заказывать не пиццу, рассыпистый пирог и коктейль с малиной. Але пиццу она так само любит и вельми. Часом днями только ее и силкуется. А у форуме я ей не заказываю, хоть там выдатная пицца. Чому не заказывая, не ведаю. И она мне не отказала. И она такая. Любіць хадзіць у модныя крамы, любіць выбіраць, хоць і няма грошай. Я хацеў ёй купіць падарунак, але яна мне гэта забараніла. Вось і такая яна. Кнігарня. Блукае ля паліц кнігамі, але купляе толькі вясёлыя паштоўкі. Гаворыць, дома кнігі навяваюць сум, а вось паштоўкі наадварот, ад іх сцены становяцца пярэстымі і вясёлымі, так яна лічыць. Клуб. Усе імкнуліся зрабіць ёй нешта добрае. Яна ўзнагароджвала іх смешнымі і запальнымі танцамі. Яна любіла танчыць і ў танцы нібы забывалася на ўсё сябе, жыццё вакол. Яна апыналася ў свеце рухаў, аддаючы ўсю сябе. Можа, яна любіла танчыць менавіта таму, таму што ў танцы у яе атрымоўвалася уцячы ад усяго. Мне здаецца, яна свядома спрабавала ўцячы ад чагосьці вельмі скрушнага ўнутры сябе, што не давала ёй супакою. Я прачытала і задумалася. Так, яна няпростая, або жыве толькі ёй зразумелым жыццём. І абрала яна гэтае жыццё па толькі ёй вядомых прычынах. Зазваніў тэлефон. Гэта вы? Зрэшты, можна было не ўдакладняць. Так, вы прачыталі? Прачытала. Добра. Заўтра адпраўляйцеся ў форум. І ён паклаў трубку, нічога не растлумачыў. Падобна, ён памкнуўся мной кіраваць. Зрэшты, мне было ўжо ўсё роўна. Я раптам адчула, што стамілася ад сваіх успамінаў, ад дарэмных здагадак. Раніцай я была ў форуме, і толькі я ўвайшла туды, як зазваніў мой тэлефон. Я на месцы. У вас сумны голас. Я прамаўчала. Добра. Не буду стамляць непатрэбнымі гутаркамі. Вы ўзялі квіток? Так, да сеансу паўгадзіны. Ідзіце ў піцэрыю. Я магу пачакаць і на вуліцы? Не. Ідзіце ў піцэрыю. Гэта так важна? Так. Гэта важна. А чаму вы не хочаце ісці туды? Што я магла яму адказаць? У кожнага свае ўспаміны. Дзіўна толькі тое, што месцы нашых сустрэч супалі, але не думаю, што пра гэта яму было б цікава даведацца. Тады таксама быў дзённы сеанс, і таксама прыйшлося чакаць, калі ён пачнецца. Чакаць у піцэрыі. Вось нават той столік з прыгожымі плюшавымі канапамі вольны. Я ўжо ў піцэрыі. Я заказала пірог і кактэйль з малінай. Я адгадала. Я зрабіла так, як вы хацелі. Так. Праз 5 хвілін прынеслі мой заказ. Я дастала фотаздымак. Гэтая дзяўчына заходзіла да вас? Не, не, я яе не бачыла, адказала маладзенька афіцыянтка. Прабачце, вы не маглі б паказаць гэты здымак іншым супрацоўнікам? Можа, хтосьці пазнае яе, папрасіла я. Вы з паліцыі? Я усміхнулася. Няўжо я падобная да паліцыянта? Не. Я не з паліцыі, проста гэтую дзяўчыну шукае сябр. Яны доўгі час не бачыліся, але аднойчы абедалі тут. Добра. Афіцыянтка ўзяла фотаздымак і раптам, ужо сыходзячы, яшчэ раз кінуўшы на мяне погляд, сказала: а вось вас я добра памятаю. Год назад я абслугоўвала столік побач. Прынесла піцу і кактэль аднаму маладому чалавеку, але раптам на яго столік скочыў нечы сабака, перакуліў кактэль, сапсаваў столік, а вы мне дапамаглі, дазволілі пацярпеламу прысесці за ваш стол. Так, так, так, гэта было. Так мы познаёміліся. Успаміны абрынуліся на мяне і закруцілі, нібы ў восеньскай каруселі, дзе блыталася ўсё словы і лісць. Дазвольце, я перасяду да вас. Мне ўсяго толькі 10 хвілін пачакаць да сеансу. Жэст прабачэння трохі дзіцячы і усмешка. Усмешка ўпэўненая. Гэтае разбурэнне гармоніі прыцягнула мяне. Мне таксама 10 хвілін, сядайце. І вы на гэты фільм? Ён назваў яго. Так. Мы разам глядзелі гэты фільм. Потым разам сышлі з залы, потым чакалі таксі. Бят курье воланда, бят курье витоя, бет кас ішмісу, бет курья кайна. Я не ведаю літовскага, але гучыць хораша. Ваши вершы? Ён раптам засмяяўся. А вы падумалі, гэта вершы па-літовску? Не. А што ж гэта? Гэта граматыка, займеннік любы і яго формы. Вось як гэта перакладаецца. У любую гадзіну, у любым месцы, любы з нас, любой цаною. Хоць сапраўды нават у перакладзе атрымліваюцца нейкія вершы, незвычайныя вершы. Справа ў тым, што я часам люблю чытаць слоўнікі. І вось калі няма чаго рабіць, мармычу дзіўныя рэчы адтуль. Гэта мая жудасная звычка. Але вы адзіны чалавек, хто прыняў гэта за вершы. Зараз я ўспамінаю гэта ўсё зноў седзячы тут, толькі нікога няма за суседнім столікам. Пустыя чырвоныя плюшавыя канапы, а ў шкляной попельніцы самотна адлюстроўваецца разнакаляровая столь. Для мяне зноў з'яўляецца фотаздымак. Гэта вярнулася афіцыянтка. Дзяўчына бывала ў нас, але вось ужо больш за год ніхто яе тут не бачыў. Дзякуй. Ну вось, першая няўдача. Чаму ж гэта мяне не хвалюе? Мяне хапляе нейкае здранцвенне, быццам у сне я гляджу на гадзіннік і заўважаю час ісці. Хутка фільм. І гэтак жа сонна прабіраюся паміж столікамі да выхаду, пакуль адна фраза не трапляе ў маё сэрца, нібыта смяротная страла. Я не магу яе пакінуць. Я ведаю, што яна не падыходзіць мне, але я не магу яе пакінуць. Thank you. Я абарочваюся і бачу, што праходжу міма століка, дзе сядзяць хлопец і дзяўчына. Ён сказаў гэтую фразу, потым апусціў галаву і амаль прашаптаў: «Я такі чалавек, што не магу зрабіць балюча. Я не магу яе не кахаць. Чаму, не ведаю. Кажуць, што ёсць каханне на ўсё жыццё. Ты можаш быць з кім заўгодна, але разумець, што ў тваім жыцці толькі адно каханне. І толькі яно пройдзе з табой праз гады. Будзе з табой у любы час, дзе і з кім бы ты не быў. Прабач мяне». З гэтымі словамі ён падняўся з-за стала і прайшоў міма мяне да выхаду, да дзвярэй, ледзь прыкметных у рознакаляровых сценах. Я паглядзела яму ўслед, і раптам, нібы іронія, разбегліся, разляцеліся на скепкі ў маіх вачах рознакаляровыя блікі, каб стаць словамі. У любую гадзіну, у любым месцы, любы з нас, любой цаною. Любы з нас. Гэта значыць, сёння ты, а заўтра хтосьці іншы. Вось яна вечная плынь жыцця, ёй усё роўна хто. Любы працягне яе, трымае ты ж сустрэчы у той жа вечар або дзень, у тым жа горадзе, і будзе жыць і любіць па сваіх правілах, светла ці жорстка, выпадкова ці назаўжды. Любы з нас. Можна сумаваць, можна усміхнуцца разнакаляровым водблескам на сценах. Аб гэтым я думала ў амаль пустой кіназале, калі глядзела фільм, дакладней, сачыла, як змяняюцца кадры. Я не глядзела фільм, можа, гэта быў мой маленькі знак пратэсту, але ён усё роўна патэлефанаваў мне. Роўна праз паўтары гадзіны, калі я выходзіла з форума. «Што яшчэ?» – спытала я. «На сёння ўсё. Да заўтра». Гэтага я не чакала. Падобна, ён не імкнуўся перагружаць мяне працай. Я азірнулася. Восень ціха плыла над Вільнюсам, а я проста бязмэтна ішла па адной з яго вуліц. Будынкі высокія і шэрыя сыходзяць у неба, зацяняюць вузкія вулачкі ў спалучэнні з вельмі рэдкім золатам восені, выглядаюць маркотна і халодна, прапускаючы праз сябе транспарт унізе. Дахі гэтых высокіх старых будынкаў нібы глядзяць на бела-чырвоныя тралейбусы і людзей. Зрэшты, ёсць і новыя будынкі са шкла. У іх няма старадаўніх чырвоных дахаў, і гэта мне чамусьці не падабаецца. Яны выразныя, вельмі прыгожыя сваёй сучаснасцю. Яны быццам крадуць у старых будынкаў рэшткі маладосці. разам з восенню залішне падкрэсліваючы холад старасці. Не-не-не, я не супраць восені ў старым горадзе, можа, я занадта шмат заўважаю не тое, што трэба. Я ж так даўно тут не была. Не, не, мабыць, восень натуральная для старога горада. Лісце пад нагамі, ў паветры, усюды жоўтае лісце і камяні. Сухая восень. Асабліва яна адчуваецца ў завулках, арках і дварах, дзе не паспяваюць вымятаць лісце, выганяць восень самотную сяброўку старога шэрага каменя. Але не ўсё так маркотна, таму што яшчэ ёсць сонца. Яно асабліва ласкавае да гэтага горада, нібы просіць прабачэння, што хутка будзе радзей паказвацца ў гэтых паўночных мясцінах. І мне раптам зноў захацелася ўбачыць яго прадаўца шчасця, быццам ён мог знікнуць з апошнімі кроплямі восеньскага сонца. Год назад, пасля фільма і нашага выпадковага знаёмства, мы так і не дачакаліся таксі, а адправіліся блукаць па старым горадзе. Там мы і сустрэлі яго на адной з вузенькіх вулачак, якія сыходзяць да парку. Дзесяць літаў запаветраны шар шчасця, дарослыя і дзеці, самотныя і смешныя, маленькія і высокія, рудыя, лысыя, разумныя, тоўстыя, смелыя, чорныя, белыя. Паветраны шар шчасця, адправімся за шчасцем. Адправімся за шчасцем. Праглянуліся мы і купілі шар. Адзін на дваіх, бо шчасце можа быць толькі адно на дваіх. Цікава, ці сустрэну я цяпер прадаўца шчасця. Для гэтага мне трэба прайсці праз стары горад. Стары горад серпантін вузкіх вулачак з разнакаляровымі хатамі. Восень толькі ўверсе на рэдкіх дрэвах. На таторыо няма ні аднаго жоўтага лістка. Толькі будынкі ў вузкай вулачцы з кветкамі на маленькіх балкончыках, усё прыбрана, нібы няма часу. І вось знаёмая вулачка. Я агледзелася, там, каля гэтай кавярні, ён стаяў, але не, сёння яго тут не было, і мне раптам стала сумна. Я ўзгадала, як дома кожную раніцу лавіла на руку падаючае жоўтае лісце. На шчасце, бо ў мяне больш не было паветранага шара старога прадаўца шчасця, і я прыдумала сваю традыцыю. І ўсё ж я верыла, што я яго яшчэ сустрэну. Але, відаць, не сёння. І вось я зноў бязмэтна блукаю па старым горадзе. Аркі, нізкія, каменныя, за імі абшарпаныя будыначкі, нейкі посуд на драўляных лаўках, а побач звычайныя кветнікі ў восеньскіх колерах. Хто б мог падумаць, што варта зрабіць крок углыб парадна прыбраных вулачак старога горада, і ты убачыш зусім іншы свет. А наогул стары горад кавалак праскага торта, маленькая Прага. Калі стамляешся блукаць сярод яго разнакаляровага камення, можна выйсці ў парк, дзе сыплюцца на галаву каштаны і мяце легкадумны лістапад. Узнікае адчуванне, калі доўга стаяць, не рухаючыся, цябе засыплі лістотай. Шпокаюць, разбіваючыся аб здрадліва схаваныя лістотай асфальтавай дарожкі каштаны, ім не дацягнуць да зямлі, дзе яны маглі б прарасці ў весну. Восень шуміць у парку лістападам у сонцы. Насустрач ідуць хлопец і дзяўчына. Яны трымаюцца за рукі, да іх сыплецца лістапад, і яны шчаслівыя. І ўсюды восень, халодная прыгажуня сярод даўніны. Я саджуся за столік у кафе і адчыняю зялёны нататнік. Не ведаю, чаму я гэта раблю. Чужы нататнік не заменіць прадаўца шчасця. Я разумею гэта, але ўжо адгортваю наўздагад старонку, розумам апраўдваюся, што мне трэба зразумець гэтага чалавека. Часам я іду па вуліцы чужога горада, бачу цікавы будынак і лаўлю сябе на думцы, што пытаю ў цябе, спадабалася? Пытаю, нібы ты ідзеш побач. І я ўжо даўно не перапыняю сябе. Цябе няма са мной. Цябе няма. Хутчэй я проста закрываю вочы на тое, што цябе няма. Нават дапускаю, што ты ёсць, проста я цябе не бачу, або ты проста на крок адстаеш ад мяне, ідзеш павольней дзесьці там, за спіной. Так табе зручней, а я не настойваю. Галоўнае, каб ты ішла побач. Навошта нам спрачацца па дробязях? Ідзі так, як хочаш, толькі ідзі са мной. Мне так цёпла, так хораша думаць, што ты са мной і што я магу ў цябе спытаць, убачыўшы цікавы будынак у чужым горадзе, спадабалася, і не думаць, што гавару гэта у нікуды. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Маргарыты Прохар «Восень у Вільнюсе». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.